دردِ دل چشمِ نم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، دردِ دل، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، اعتبارِ کرم چاہیے، چاہیے اعتبارِ کرم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، ان سے گلا لگائے رکھے، ان سے گلا لگائے رکھے، جس کو اپنا بھرم چاہیے، چاہیے جس کو اپنا بھرم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، ہم مدینے کے مشتاق ہیں، ہم مدینے کے مشتاق ہیں، ہم مدینے کے مشتاق ہیں، شیخ جی کو ارم چاہیے، چاہیے شیخ جی کو ارم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، ہم گرے تو سنبھالے حضور، ہم گرے تو سنبھالے حضور، یہ عطا ہر قدم چاہیے، چاہیے یہ عطا ہر قدم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، ہوں گدا بھی کے سرکار کی، ہوں گدا بھی کے سرکار کی، پیبا پیدم بدم چاہیے، چاہیے پیبا پیدم بدم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم چاہیے، انجمن کی ثنا جو کرے، انجمن کی ثنا جو کرے، مجھ کو ایسا قلم چاہیے، چاہیے مجھ کو ایسا قلم چاہیے، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم، دردِ دل چشمِ نم چاہیے۔